यस हाय नहीं पार्टी इज ओवर, अब कोई है ही नहीं घर में, सब चले गए। चले गए सब, खाना खा के दारू पी के चले गए। सब खाना खा के दारू पी के चले गए। सब खाना खा के दारू पी के चले गए। चले गए चले गए चले गए सब खाना खा के दारू पी के चले गए। सब खाना खा के दारू पी के चले गए। सब खाना खा के दारू पी के चले गए। चले गए खाली घर मचालो और सन्नाटा। खाली घर मचालो और सन्नाटा। रम पका रह गए रह गए। बाकी सब चले चले बैनर्जी पार्टी छोड़ के जा रहा है। बैनर्जी ऊर्जा और खम्बाटा। चले गए सब खाना खा के दारू पी के चले गए। सब खाना खा के दारू पी के चले गए। सब खाना खा के दारू पी के चले गए। सब खाना खा के दारू पी के। लाइफ की सिंपल सी फिलॉसफी ये जान लो, हम यहाँ दो दिन के मेहमान हैं ये मान लो। नॉन स्टॉप एक पार्टी है जहाँ सबको आना है। I agree. और खाना खा के दारू पी के चले जाना है। खाना खा के दारू पी के चले जाना है। जीना तो उन्हीं का जीना कहलाया। जीना तो उन्हीं का जीना कहलाया। जो भी बिना चूजा करके आगे पी के चले गए चले गए। खाली घर में चारों ओर सन्नाटा। रब का रह गए रह गए। बाकी सब चले गए चले गए हैं चले गए। सब खाना खा के दारू पी के चले गए। सब खाना खा